vrijdagavond 18 december 2003. Luister naar IDNT en de State of Trance aflevering 128. Oneindige melodie van Havana, Havana. Een plaat waarvan je ongetwijfeld meer gaat horen in zomer 2004, maar je hoort hem nu al hier bij IDNT. Het heeft iets te maken met Dreas. Die had een tijdje geleden op Jester Music die plaat uit Sonic Rush. Dit is de originele mix van Havana, Havana. Er is ook nog een fantastische Mike Shiver mix. En ook Michel Helsloot tekenen voor deze productie. Een hele goede avond. Vorige week hadden we even een uitstapje, een live set uit de Asta. Ik heb zelf een hele succesvolle tour in Azië achter de rug. Vanavond de laatste gewone uitzending van de State of Trance. Want zoals je weet, volgende week zenden we een speciale kerstuitzending uit. Samengesteld door de luisteraars. De beste 20 platen van de State of Trance van 2003. Radio. Dance is what we do best. En daarom vanavond een extra speciale uitzending. We hebben zometeen de nieuwe push, Electric Eclipse. We hebben ook de uitslag van de Future Favorite van 2 weken geleden. Mensen hebben 2 weken lang kunnen stemmen en dat was een overduidelijke winnaar. Er is een project van Philo en Perry, het duo uit New York wat je kent van Elevation. Ze hebben een deal met Solarstone, het label van Solarstone. Ze hebben daar een project getekend, het Whirlpool Under the Sun. Het heeft een tijdje geduurd, maar Solarstone heeft hun mix af en die is echt om je vingers bij af te likken. Het volgende uur zijn we non-stop in de mix. En ik ga je nog meer vertellen over de komende uitzendingen van de State of Trance. Maar nu eerst een nieuwe creatie uit het meesterbrein van onze Belgische vriend Mike. Solar Factor Fashion Slam Banshee Recordings in the State of Trance. We'll be right back. Duitse Afterglow Recordings is nog steeds heel druk bezig. Een grote fan van het label hier in de show. Dit gaat binnenkort uitkomen op dat label. Far Away Project Without Fear. En daarvoor de bekende Mike Sound. Nu onder zijn pseudoniem Solar Factor Fashion Slam. En dat zul je binnenkort vinden op een van de labels van Banshee Recordings uit België. Ontzettend leuk te zien hoeveel er al gestemd is op de Tune of the Year. Volgende week, eerste kerstdag, 25 december, zenden wij een speciale uitzending uit. Dat doen we ieder jaar. Daarin laten we de luisteraar kiezen wat de favoriete transplaat was die wij gedraaid hebben in de State of Trance. Je kunt naar www.armievanburen.net gaan. Je kunt je stemmen op een van jouw vijf favoriete platen. Ik kan inmiddels melden dat er al 1434 stemmen binnen zijn. Het is erg spannend aan de top. Dat had ik niet verwacht, maar toch wel. Maar doe me in ieder geval een lol en vergeet niet te stemmen. IDNT Radio. We drift deeper into the sound. Life goes on. This is a state of trance. Bring it on. Het is in ieder geval een heel mooi jaar geweest voor dansmuziek in het algemeen, denk ik. Sowieso met IDNT die de etherfrequentie kreeg. Maar er zijn ook heel veel goede platen uitgebracht. Ik vond het zelf heel moeilijk om vijf platen te kiezen. Ik doe het dus ook helemaal niet. Even voor alle duidelijkheid. Ik heb verder helemaal niets met die stemming te maken. Het wordt gedaan door Peter Kruijten. Die is verantwoordelijk voor het tellen van de stemmen. En die is verder niet aan IDNT geleerd. Dus het gaat helemaal neutraal. For all listeners overseas, I would really, really appreciate it if you could take the time to vote for your five favorite tunes of the State of Trance. Go to arminvanburen.net. arminvanburen.net. And vote for your favorite tunes of 2003. Op de valreep. Het kan nog net. Dit is de laatste gewone State of Trance uitzending voor 2003. Whirlpool Under the Sun. We draaien hem al een keer in non-stop in de mix. Het is een project van Philo en Perry uit New York. Het is getekend door het Engelse duo Solar Stone. Ze hebben er een tijdje over gedaan, maar dit is hun remix en hij is echt fantastisch. Zijn debuutsingle ligt net in de winkel. Dan heb ik het over Mushroom Therapy van Mark Otten. Dit zal de opvolger zijn die volgend jaar uit gaat komen. Mark Otten, Tranquility. We draaien hem al een aantal keer in deze show. Dat is echt een plaat om je vingers bij af te likken. Past ook zo mooi bij die plaat daarvoor. Whirlpool. Under the Sun. En dan heb ik het over de Solar Stone remix. Dat zal binnenkort op hun label verschijnen. Zometeen hebben we de uitslag van de Future Favorite. De plaat van de uitzending van 4 december. Is weer druk gestemd. En je kunt ook stemmen op de platen van dit eerste uur. En dat zullen we dan gaan uitzenden op 8 januari pas. 25 december, eerste kerstdag, hebben we dus de State of Trance. De beste van 2003. 1 januari is er geen State of Trance. Volgens mij is het lang geleden dat dat gebeurd is. En 8 januari zijn we dan weer terug met een hele nieuwe verse State of Trance. In 2004 alweer. Beat after beat. Ik had net al beloofd het begin van de uitzending. Ik weet eigenlijk niet of ik hem al mag draaien. Ik heb hem stiekem al een tijdje. Maar er berust een soort boycott op. Mike is heel erg druk geweest dit jaar. Hij is verschrikkelijk productief geweest. Hij heeft ons verwend met allerlei fantastische platen. Draaide net al Solar Factor, natuurlijk zijn Mike-project. Maar Push blijft zijn nummer 1 project. Hij heeft dus ook een heel nieuw album afgemaakt. Ik heb zelf al beluisterd, het is erg smakelijk. Er zijn niet zo heel veel verrassingen op. Het is natuurlijk zijn overbekende sound. Het album gaat heten Electric Eclipse. Dat is ook de titel van deze track. Het zal de volgende single van Push zijn. Exclusief voor het eerst op de radio. In the State of Trance. Push Electric Eclipse. Hi, this is Johnny Grant from Above and Beyond. I'd like to wish all the listeners on ID&T Radio a very Merry Christmas. minuten voor 9. Je luistert naar ID&T en your Thursday night dance treatment. A State of Trance met mij, Armin van Buuren. Volgende uur non-stop in de mix. We draaien weer een duootje. De achtergrond een plaat die ook gedraaid werd in de XXL-uitzending samen met Jonno Grant van Above and Beyond. Super 8 Alba. Het zal binnen niet al te lange tijd verschijnen op het Anjuna Beach Recordings label uit Engeland. En daarvoor de nieuwe Push. Die gaat heten Electric Eclipse. Dat is ook de titel van het nieuwe album. We hebben nog één plaat te gaan en dat zal zijn de bekendmaking van de Future Favorite. The radio station. Ja, het is een beetje flauw, ik weet het. Het is heel druk gestemd. 4 december was onze laatste reguliere uitzending. En ik kon je stemmen op de platen van het eerste uur. Dat kan je doen via www.trance.nu. Dat kan ook weer deze week. Alleen ook deze week zal de uitslag niet volgende week zijn, maar pas 8 januari. Ik zal de top 3 met je doornemen. Op 3e plaats is geëindigd DJ Daniel en Rob Styles Duende. Het is nog steeds niet bekend op welk label dat gaat uitkomen. 2e plaats is voor Chicane featuring Brian Adams, Don't Give Up. De Agnelli & Nelson remix met 15,3% van de stemmen. En hij was al een keer Future Favorite. En omdat hij dan ook in het eerste uur gedraaid wordt, kan hij dus weer gestemd worden als Future Favorite. Dat betekent dat dit een plaat is die we extra aan de gaten gaan houden. Geproduceerd door onze grote vriend Robert Nixon uit Lisse, Nederland. Robert Nixon, Spiral, 20,7%. Future Favorite.